Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. To jest powtórka audycji. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. Zapraszam dziś spotkanie z artystką. Myślę, że wśród wielu artystów, których Państwo znają, kojarzą z anteny Trójki, jest to osoba, która zapracowała sobie na bardzo konsekwentny wizerunek, przynajmniej dla mnie. Jest to kobieta, która dba o to, by być w zgodzie z naturą, która stara się być uczciwa wobec siebie, wobec ludzi, wobec świata i która od wielu, wielu lat śpiewa o ważnych rzeczach. Czy zgodzisz się ze mną, Martyno, że moja opinia jest uzasadniona? Proszę Państwa, Martyna Jakubowicz, dziś w Godzinie Prawdy. Dzień dobry. Miło mi, że tak mile o mnie mówisz. To przede wszystkim. No wiesz co, ja nie lubię do końca o sobie bardzo opowiadać, no ale po to się spotkaliśmy, żeby pogadać troszkę też. Tak, może, o życiu, o ważnych rzeczach. O życiu, o... Tak, tak. Co jest dla ciebie ważne w życiu, Martyna, po tych 62 latach życia? Wydaje mi się, że bardzo ważną taką rzeczą są relacje z ludźmi na pewno. Spotykamy ludzi różnych. Różni ludzie do nas przychodzą. Ja się zrobiłam taka, wiesz, ostatnio dosyć wybiórcza i mnie interesuje jakby taka relacja pozytywna, miła, wnosząca, jak to mówię, jakieś dobrodziejstwa do organizmu. Żyjesz w tej chwili troszkę z boku, bo mieszkasz w małej miejscowości koło Srebrnej Góry na Dolnym Śląsku. Masz tam piękny dom, ogród, który pielęgnujesz, ale jesteś jednocześnie cały czas w takim artystycznym gazie. Grasz, komponujesz, przygotowujesz najnowszą płytę. No tak, właśnie wyszłam ze studia, nagraliśmy piosenki Boba Dylana, tłumaczenia, to nie są covery, to jest taki zbiór piosenek opisujący jego fascynacje muzyczne różne bardzo, więc każda piosenka jest trochę w innej stylistyce. Jestem dosyć zadowolona, co się rzadko zdarza, bo jak kończę robić płytę, to zawsze strasznie marudzę, ale wiesz, może moje nastawienie właśnie do rzeczywistości się trochę zmieniło, także muszę powiedzieć, że jestem zadowolona z efektów pracy. No i tyle. My się spotykamy w ważnym momencie, ponieważ dokładnie jutro zagrasz w Trójce koncert, który można by powiedzieć jest koncertem twojego 40-lecia obecności na scenie. Wiesz, to 40 lat, to powiem tak, ono minęło, jak to się mówi, jak z bicza trzasnął. Tak, jak z bicza trzasło. Trzasł, no właśnie. Także to... No wiesz, mamy ciekawe życie. Co mogę powiedzieć? Jesteśmy bardzo podobnym rocznikiem, bo ja jestem raptem od ciebie o rok starszy, ale sama wiesz, że hartowała nas twarda komuna, później przeżyliśmy euforię związaną ze zmianą tego systemu, trzeba było sobie jakoś dać radę. Zapraszam cię wobec tego do takiej rozmowy o twoim życiu, bo wiele się działo. Jest dobry moment, bo te 40 lat na scenie to jest taki moment pewnie, kiedy zastanawiasz się, co już jest za tobą, co ci się udało osiągnąć, ale jesteś jeszcze cały czas, tak jak mówię, w takim artystycznym gazie. Twórczość jest dla ciebie ciągle bardzo istotna. Wiesz, ja miałam różne momenty w życiu, ja chciałam coś robić, potem nie chciałam, miałam długie przerwy, mnie po prostu zawsze męczyło ten styl życia, który jest związany jakby z uprawianiem tego zawodu. To jest coś takiego, czego ja właściwie tak, wiesz, nie toleruję za dobrze. Natomiast no zawsze wracam, tak? No to jest taka ścieżka jednak, przed którą No myślę, że właśnie jak człowiek jest dojrzały, to nie ma już czegoś takiego, że się buntuje i odkłada tą gitarę gdzieś pod łóżką i mówi, oj, jest za ciężko, nie będę tego robić. Tylko jakby raczej próbujesz zreformować nastawienie swoje, a potem próbujesz tak zreformować, żeby to tak działało, żeby można było spokojnie mieć ten czas, kiedy się pracuje intensywnie, potem kiedy się odpoczywa. Także nie wiem, co prawda, ile ja jeszcze będę w stanie i czy będę w stanie, wiesz, ten zawód, no czy może to nie jest zawód dla mnie. No jest zawód. No, jak to, no tak. Z tego żyjesz. No tak, jeszcze tak, ale to już wiesz, jest tyle muzyki w tej chwili, to ta sytuacja nie jest aż taka, powiedziałabym, spokojna i no nie daje takiego, wiesz, spokoju finansowego wbrew pozorom. No z tego co wiem, teraz artyści nie tyle żyją z płyt, co z koncertów? Co z koncertów, ale wiesz, no ile razy możesz jechać do Gdańska grać koncert, czy ile razy możesz jechać do Bydgoszczy na koncert, czy do Krakowa, czy wiesz, no to też jest, Polska to nie są Stany, no nie jesteśmy tak ogromnym krajem, tam się wyjeżdża, wiesz, na 3 lata w trasę, no i się jeździ, no tutaj to zupełnie to kompletnie inaczej wygląda. Także, ale ja mówię, nie marudźmy, bo ja bardzo lubię koncerty grać, mam bardzo miłe spotkania z ludźmi, takie, wiesz, wzruszające różne są naprawdę momenty, więc należy to szanować. Tak, to prawda. Początki twojego życia nie były łatwe. Powiedzmy od razu, że wychowywała cię babcia na początku. Bo no, mama wiesz, nie za bardzo wiedziała, co zrobić z małą Martyną. Ja nie wiem, jak to tam do końca było. Można oczywiście opowiadać taką historię, to myślę, że jak już napiszę tą książkę w przyszłym roku, to będzie można sobie o tym poczytać. Ja powiem to inaczej. Łatwo jest oceniać rodziców, natomiast w czasie to wszystko się zmienia, bo człowiek robi się coraz bardziej dojrzały, coraz lepiej widzi też swoje różne błędy i mankamenty, więc nikt nie jest tutaj zwolniony od popełniania błędów i nie lubię używać takiego słowa, że tam trzeba się czuć winnym, no bo każdy no, próbuje to życie przeżyć w taki sposób, jak to jest dla niego możliwe. Natomiast oczywiście wszystkie rzeczy, które się jakby dzieją w dzieciństwie są szalenie obciążające, tak? Czyli dla dziecka, które jest pozbawione tej opieki matki przez 5 lat, czyli w tym takim najważniejszym okresie, no to skutkuje jednak takim, myślę sobie, wiesz, tak jakbym się przyjrzała swoim emocjom i wróciła do swojej głowy z tamtego okresu, to jednak to jest takie duże poczucie osamotnienia, bo babcia oczywiście fajnie, wszystko fajnie, bo ktoś się tobą opiekuje, więc pozornie ten dom masz i powinieneś się czuć jakby komfortowo i powinieneś być zadowolony, ale jednak tak się nie dzieje, ponieważ matka jednak jest takim najważniejszym mostem do przyszłości, tak? Ta więź po prostu jest naturalna w jakiś sposób i jeżeli potem to się w jakiś fajny sposób tą relację buduje, to jednak dziecku to daje bardzo dużo, bo daje i poczucie własnej wartości, i poczucie bezpieczeństwa i jesteś, wiesz, nie masz tych wspomnień, bo umysł jest paskudnym instrumentem, on zawsze chce gdzieś tam wracać do tej przeszłości, tam się zatrzymywać i ciągle międli po prostu te różne, wiesz, jakieś traumatyczne sytuacje. Zwłaszcza dla dziewczynki, myślę, relacja z matką tak, jest istotna. Bardzo istotna. A mama dlaczego nie była w stanie zajmować wiesz się co, tobą? Ja sobie myślę, że ona, to byli ludzie, którzy byli bardzo mali, młodzi, jak przechodzili przez wojnę. I ta wojna niestety i te ich utracone poczucie bezpieczeństwa, ich po prostu utracone domy, czyli ich wykasowany kawał życia tego pokolenia wojennego, powodowało na pewno bardzo głębokie urazy psychiczne właśnie i moim zdaniem nie wychodzi się bez pomocy fachowej z tak głębokiej pourazowości, więc oni żyli po prostu w tej traumie moim zdaniem do końca życia. Do końca zarówno życia. Ojciec jak i mama. Tak, absolutnie, ja tak uważam i to skutkowało oczywiście różnymi problemami, które oni mieli ze sobą, więc nie wiem, czy moja mama miała jakąś depresję poporodową, może miała na przykład, czy w ogóle miała stan obniżonego nastroju, była mało taka funkcjonalna. Może po prostu miała też jakieś takie depresyjne sytuacje, aczkolwiek no, funkcjonowała w życiu takiej w rzeczywistości, w miarę normalnie skończyła studia, była historykiem sztuki, chodziła do pracy, to pozornie to radziła sobie. Natomiast była szalenie zamknięta. To była osoba, która nie rozmawiała, która nie potrafiła za bardzo się opiekować dziećmi. Ona po prostu poszła w pracę, I właściwie te dzieci były takim elementem, który był, ale którego się nie dostrzegało. Ja czasami miałam takie uczucie, że mam do czynienia z osobą, która żyje w takiej, wiesz, jakby bańce jakiejś szklanej, mydlanej, może nie, bo mydlaną zawsze możesz przekuć, ale w takim bąblu szklanym szalenie trudno było z nią dojść do jakiejś relacji takiej... I nawiązać kontakt. I nawiązać kontakt. Nie mówiąc o serdeczności. Tak. Dodajmy, że twój brat urodził się wtedy, kiedy miałaś 5 lat. Tak, wtedy wróciłaś od babci tak, ja do wróciłam, mamy, ja wróciłam. To byli obcy ludzie. Ja to mówię dlatego, żeby uświadomić komuś, że jeżeli chce sobie coś ułatwić albo ma jakiś problem i takie malutkie dziecko właśnie, że babcia będzie załatwiała sprawy czy dziadkowie, to jest ogromny błąd, ponieważ ta relacja, jeżeli się potem nie włoży jakiejś ogromnej pracy, żeby to nabudować, to ta relacja praktycznie nie ma prawa bytu. Bo jest dziecko jest pourazowe już bardzo mocno. To, co ja mówię, że ja praktycznie miałam to poczucie takiego osamotnienia, przyjechałam do obcego domu, do obcych ludzi. Urodził się mój brat. Wiadomo, że jak jest nowe dziecko niemowlę, to naturalną jest rzeczą, że na to się zwraca bardzo dużo uwagi. Moi rodzice pracowali, wychodzili do pracy, dziećmi zajmowała się... Niania. Byłaś bardzo samotną dziewczynką. Tak, ja byłam, tak, bardzo samotną dziewczynką, która to dziewczynka w, powiedzmy sobie, jak już w przedszkolu właściwie, przed pójściem do pierwszej klasy szkoły podstawowej, w mojej głowie, tak jak sobie przypominam, że ja jestem sama, jak sobie przypominam, że ja jestem po prostu samoistnym bytem, jestem sama absolutnie i muszę sobie z tym poradzić. Czyli, że nikt mnie nie będzie przyprowadzał ze szkoły, odprowadzał, wiesz. Nikt specjalnie się mną nie będzie opiekował, zajmował. Nikt ze mną nie będzie odrabiał lekcji. Rozumiesz? No rozumiem, ale to bardzo smutne. To tak. Ja byłam taką dziewczynką troszeczkę taką, podskakiwałam. To nie było to ADHD, nie to. Tylko ta ekspresja jakby moja, żeby się porozumieć ze światem, z rzeczywistością, była przez ruch. Czyli ja sobie wymyślałam, że ja, ponieważ wiesz, zawsze wtedy w komunie robiło się przedstawienia, jakieś tam, no więc byłam tam jagódką, motylkiem, się tańczyło, wiesz, jakieś polonezy, przebierało się w ładne sukienki robione przez mamy z tych gazy opatrunkowej, wiesz, to się tam farbowało na różne kolory i krochmaliło. No i dziewczynki miały frajdę, bo były pięknymi tam różnymi stworzonkami, księżniczkami. I to lubiłaś. Tak, to lubiłam. Ale bardzo. Ale powiedz, czy miałaś poczucie, że jesteś kochana przez rodziców? To, co człowiek w normalnej relacji odczuwa, nie. Nie, absolutnie nie. No tak, czyli już wiemy, że nie było ci lekko, bo to jest podstawa, jeżeli chodzi tak, o to, ale jak to, człowiek się to wychowuje, żeby czuć to wsparcie i tę miłość rodziców. No tak, ale wiesz, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Dla mnie ważniejszą rzeczą jest to, żeby się teraz już po latach, oczywiście to miało wpływ i na moją psychikę, i na moje zdrowie, i na to potem, jak sobie radziłam w życiu, bo sobie nie rodziłam, wiesz, za bardzo, bo takie osoby pourazowe mają troszkę zaniżone poczucie własnej, albo mocno zaniżone poczucie własnej wartości, łatwo popadają w nałogi, łatwo popadają w choroby psychiczne, niestety. Wiesz, ja ten temat mam naprawdę opracowany z fachowcem, ponieważ zaczęłam w pewnym momencie bardzo mocno interesować, dlaczego ja w pewnych sytuacjach nie jestem wydajna. To znaczy, dlaczego inni ludzie radzą sobie bardzo dobrze, a ja sobie radzę trochę gorzej, nadmiernie przeżywam różne sytuacje, nadmiernie cierpię w różnych sytuacjach, wiesz co, też jest obciążające i takie uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Więc ważny jest ten moment, kiedy człowiek w ogóle zaczyna myśleć o tym. Ważny jest ten moment, kiedy uznaje, że jeżeli jego samopoczucie wskazuje na to, że może jednak się tym zainteresować i jednak pójść do specjalisty. Też jest to przełomowa sytuacja, bo to powoduje, że można się czegoś dowiedzieć, że można potwierdzić sobie, jeżeli są jakieś obawy, że ta psychika może nie działa dobrze, tak? I to była sensowna decyzja? Otrzymałaś pomoc, na jaką liczyłaś? Tak. Byłaś u psychiatry czy u psychologa? Nie, ja mam takiego zakolegowanego psychiatry bardzo dobrego we Wrocławiu. Jak był taki moment, no jakiś powiedzmy tam 15 czy 16 lat temu, kiedy ja się naprawdę z różnych powodów bardzo źle poczułam, uznałam po prostu, że nie będę w ogóle zwlekać, tylko od tego, to jest tak umysł to jest bardzo ważna sprawa, bo on zarządza wszystkim. I poszłam, porozmawialiśmy. Ta rozmowa mi bardzo wiele dała, bo zawsze jest ta obawa taka, że może ja się rozchorowałam, tak? No więc nie rozchorowałam się, na szczęście. Natomiast jest ta głęboka niestety pourazowość, która daje pewnego rodzaju takie, no nie wiem jak to nazwać, taką może mniejszą odporność na pewne rzeczy, tak? Mhm. Bo nie ma tego właśnie, o czym mówię, wewnętrznego, tego wsparcia, które powinno w tym okresie wczesnego dzieciństwa nastąpić. Jasne. To jest taka ważna baza, konkret, który daje ci później siłę w życiu, kiedy wiesz, że byłaś kochana, przytulana. Mhm. Martyna, zagrajmy pierwszą piosenkę, bo chciałbym, żeby słuchacze też poczuli, jak śpiewasz. Chyba sięgniemy po ten największy twój przebój. Nawet chciałem cię zapytać, czy piosenka W domach z betonu nie ma wolnej miłości jest dla ciebie dobrym skojarzeniem, czy też czasami mówisz, ach, wszyscy tylko tego chcą, żebym to zaśpiewała? Wiesz, to jest piosenka, która jest historią, posiada szlagwort. Zawsze ja się śmieję i mówię, że tak z tą wolną miłością to nie przesadzajmy. No, jest to piosenka mocno związana z tym czasem, mocno związana z blokowiskami, z tym jak ludzie po prostu żyli. Czy jest to historia prawdziwa do końca? To nie sądzę, co tam poeta Andrzej Jakubowicz sobie tam obserwował czy wymyślił. Zresztą on sam się przyznaje, bo nawet z nim rozmawiałam kiedyś, że trochę to jest prawdziwe, a trochę to jest nieprawdziwe. No więc tyle. No, to jest piosenka po prostu związana z pewnym określonym czasem. Tak? To była komuna, to były lata 80., to była beznadzieja, to były stegny, to były, wiesz, tam są dysze powietrzne, wszystko wizga, fruwa, ponuro. Teraz to czymś tam obłożyli, chyba kolorowym, ale wtedy to były wszystko takie płyty betonowe. No i ludzie musieli sobie jakby mentalnie w tym pięknie radzić. Tak, ale niewątpliwie jest to taka twoja artystyczna pieczątka. Posłuchajmy zatem Martyna Jakubowicz i Wolna miłość, której nie ma w domach z betonu. To jest powtórka audycji Zostań w domu z Trójką. domach z betonu nie ma wolnej miłości. Jedna z najbardziej znanych piosenek Martyny Jakubowicz, która dzisiaj jest gościem Godziny Prawdy. Przed chwilą opowiedziała Państwu o swoim dzieciństwie trudnym, pozbawionym miłości, ale to w jakimś sensie przełożyło się na to, jak później funkcjonowałaś jako nastolatka w szkole, w liceum w Krakowie. Ty byłaś taka dla siebie sterem i żeglarzem, prawda? Byłaś bardzo samodzielna. No, byłam taka samodzielna, nawet powiedziałabym w taki troszeczkę, wiesz co, też może i destrukcyjny sposób, bo były ze mną problemy, bo chciałam tak, to co chciałam, czyli przychodziłam na lekcje, które mnie interesowały, a na lekcje, które mnie nie interesowały, nie przychodziłam, no więc był problem wychowawczy. No więc musiałam zaliczać. No to jak zaliczałam, to zaliczałam, tak, na tam trójki, czwórki, piątki, w zależności od przedmiotu, czyli w zasadzie to była eksterna. Dla porządku zostawiono mnie w drugiej liceum, żebym repetowała, gdzie się nudziłam przepotwornie. Zabawne było to, że usadzono mnie ze ścisłych, bo byłam kiepska ze ścisłych i tyle, ale bali się, że znowu po prostu się nauczę i co powinnam i znowu zaliczę. No i się nudziłam, no i na przykład z chemii miałam czwórki i piątki, bo po prostu taki miałam wkuty zasób wiedzy, że już się praktycznie nie musiałam drugi raz tego uczyć, więc to był problem, bo nie byłam pełnoletnia, nie byłam dorosłym człowiekiem formalnym, a de facto no, w jakiś tak sposób byłam dorosłym człowiekiem, tak, bo tak funkcjonowałam, no i tyle. Także. Ale mieszkałaś cały czas z rodzicami. Mieszkałam cały czas z rodzicami. Nie chcę, żeby ktoś miał takie myślenie, że to był okres, bo czasami to okres buntu, na pewno to byłaś hipiską, tam, co to tam się wyprawiało. Sex and drugs and rock and roll. Proszę cię. Ja po prostu funkcjonowałam samodzielnie, czyli chodziłam sobie tam, gdzie chciałam sobie chodzić, ale to nie oznaczało, że ja po prostu chodziłam na imprezy i to mnie tylko interesowało. Ja chodziłam, Kraków był fajny, wtedy dużo się działo, więc to było interesujące. Chodziło się na wystawy, chodziło się na wernisaże, wiesz, moi rodzice byli historykami sztuki, więc ja też, ponieważ dużo książek w domu, to ja tą bibliotekę wciągnęłam, wiesz, nosem i się uczyłam też dużo, tak? Więc, jednym słowem, wiesz, udało ci się nie wpaść w żadną czarną dziurę? Nie, ja nie byłam nigdy uzależniona od po prostu jakiejś chemii, czy wiesz, od czegokolwiek i nie robiłam nikomu po prostu na złość. Byłam, wiesz, dorastającą po prostu dziewczyną. Miałam swoje tam, wiesz, różne ciekawości, miałam swoje towarzystwo. No tak, ale popatrz, wiesz, bardzo wcześnie wzięłaś ślub. 20-letnia Martyna wychodzi za mąż. No tak się zdarzyło, no tak się zdarzyło. A nie jest tak to próba zdarzyło. Szukania własnego domu? No pewnie tak. Wiesz, to 20 lat to jest za wcześnie. No, 20 lat wcześnie. To jest w ogóle za wcześnie. Człowiek mało o sobie wie. To nie jest taki świadomy wybór partnera. To jest za wcześnie na dziecko. Jeszcze nie wiesz, kim jesteś. No za wcześnie, ale tak. Wiesz, no ale się zdarzyło. No ale Andrzej Jakubowicz okazał się dojrzałym facetem do tego związku? Wiesz co... I później bardzo szybko mieliście córkę, Patrycję. Tak, ale ja myślę, że on jest też takim bytem, wiesz, niezależnym. To nie jest człowiek, który może długo wytrzymać, wiesz, w jednym związku. On musi mieć poczucie takiej wolności, niezależności. Ludzie są różni po prostu, mają różne potrzeby. To małżeństwo było takim małżeństwem, powiedziałabym, jak ja to nazywam, złośliwie koleżeńskim. Aha. Czyli formalnie tak, dziecko tak, natomiast bardzo szybko po prostu myśmy żyli zupełnie takim osobnym życiem, kolegując się tam w jakiś sposób i to trwa do dzisiejszego dnia, bo przecież cały czas mi pisze teksty. Natomiast ten związek był raczej taki, powiedziałabym, mentalny na pewno, bo mieliśmy dobre porozumienie, natomiast nie był to związek taki, w moim pojęciu teraz, jak już patrzę na życie troszeczkę z góry, to nie był taki typowy związek, stabilny związek partnerski, czy jakbyśmy nie powiedzieli, gdzie kobieta wiąże się z mężczyzną i prowadzi z nim to, co mnie interesuje, bo też związki są różne, spokojne życie. Ale nie żałujesz tego związku? Ja niczego nie żałuję, ponieważ uważam, że życie jest zbiorem doświadczeń i jest tylko taka jedna według mnie zdrowa zasada, czy dobra zasada, żeby wyciągać wnioski i się uczyć po prostu. I reformować też siebie, bo jeżeli siebie się nie reformuje i się uważa, że świat się dostosuje i ludzie do ego mojego, no to jest każdy bardzo, że tak powiem, mylnym błędzie, bo tak to nie działa zupełnie. No jeszcze jest oczywiście wątek artystyczny i muzyka, i gitara, która pewnie się wtedy pojawiła, ale skoro mówimy o takich ważnych relacjach, to powiedz jeszcze, jak zbudowałaś relację swoją z kolei z córką, mając tak negatywne doświadczenia z własnej relacji z własną mamą, bo to się mówi często w psychologii, że takiej dziewczynce, jaką byłaś, będzie bardzo trudno. Bardzo trudno. To jest, wiesz co, to jak dziecko wychowuje dziecko, to jest bardzo trudne. Na pewno jakaś tam też u niej występuje taka pourazowość, na pewno, bo ja nie byłam fantastyczną taką, wiesz... ciepłą matką. Może nie tyle ciepłą, ile taką dobrze zorganizowaną, taką nastawioną bardzo na dziecko, wiesz, bo są takie kobiety, które bardzo się nastawiają na rodzinę, na wychowywanie i wtedy po prostu może to troszeczkę jakby, wiesz, lepiej wszystko przebiega. W ogóle z artystkami jest... różnie sobie radzą, tak? Bo jednak zawody artystyczne mają to do siebie, że bardzo człowiek się skupia na sobie, tak? Na swoich emocjach, na swoich myślach, tak. Jak to wszystko przetworzyć i... Jesteście egoistami. W jakiś sposób na pewno tak. Egocentrykami, egoistami jest trudno. Mamy dobrą relację w tej chwili. Zresztą ona się zajmuje też wiesz, moimi sprawami. Ona ci pomaga właśnie. I ona mi pomaga. Jest w zasadzie twoim menedżerem. Jest w zasadzie moim menedżerem. Ale to dzieci zawsze mają żal, jeżeli nie są w stanie tak stanąć i powiedzieć tego wprost, to gdzieś to tam zawsze, gdzieś tam zawsze to wychodzi w jakichś sytuacjach na pewno. To jest to, wiesz, jak ja się muszę czasami, jak mam gorszy dzień, właśnie uporać z jakimś takim smutkiem czy żalem, jeżeli chodzi właśnie o moich rodziców, to zawsze mówię, no do cholery, po prostu nie skupiajmy się tak bardzo na sobie. Zajmijmy się innymi ludźmi. Mimo że zainteresujmy się. Mhm. To jest szalenie bardzo takie oczyszczające. Zróbmy coś dla kogoś. Zadzwońmy do kogoś, gdzie nie dzwoniliśmy już od wielu miesięcy i zainteresujmy się, jak przebiega jego życie i czy może czegoś nie potrzebuje. To wiem, jest dużo lepsze. To jest mądre. Natomiast jest jeszcze dla ciebie nowa relacja, czyli babcia. To jest z kolei przestrzeń nowa dla ciebie, prawda? Tak, no to jest nowa przestrzeń, bardzo wiesz, od 3 tygodni, więc no ja jeszcze nie zdołałam się rozwinąć i pewnie się nie rozwinę, bo teściowa nie jest tak fantastycznym pomysłem, żeby, że tak powiem, się tam wtrącała za bardzo w jakieś tam sprawy. Ale może to jest fajna perspektywa, Martyna. Wiesz, mówię ona o tym, że malutka, kiedyś będziesz miała... To jest malusieńkie dzieciątko. To jest wnuczka, prawda? Tak, dziewczynka. Tak. Że być może przyjdzie to taki, od razu mówię. Tak, ale może przyjdzie taki czas za kilka lat, że wreszcie będziesz miała czas i przestrzeń do tego, żeby zbudować taką bardzo ciepłą, fajną relację z wnuczką. No bardzo być może tak będzie, jak wiesz, moja córka w ogóle, że tak powiem, będzie w stanie dowozić, czy jak ja będę w stanie jeździć do Wrocławia. Na pewno, no wiesz, my jesteśmy wszyscy w tak ogromnym pędzie, to na pewno nie jest tak jak, wiesz, moja babcia, która po prostu była w domu, gotowała, wiesz, obiady i nie było żadnej pracy zawodowej. No i mogła się tobą opiekować. I mogła się mną opiekować. Żyjemy po prostu w strasznym pędzie. To jest tak bardzo męczące. Ja już, wiesz, marzę o tym, żeby spędzić chociaż po prostu, nie wiem, 2 tygodnie. 2 tygodnie na zasadzie takiej, że wstaję i sobie myślę, oj, to sobie może teraz posiedzę i popatrzę, jak jest ładnie. No to zrób to. No czasami mi się zdarza, wiesz, bo no, mieszkam na wsi, to czasami no się... No właśnie, tylko, że mówię. To jest takie, o nie, teraz właśnie tego nie zrobisz, tylko teraz właśnie sobie posiedzisz. Wiesz, i to jest ważne też. Zanim zagramy kolejną piosenkę, którą zresztą możemy poświęcić dzieciakom, bo to będzie kołysanka dla misiaczka. No, to jest to akurat do mężczyzny śpiewane, ale wiesz, i o mężczyźnie. No. Ale wcześniej powiedz o tych początkach artystycznych. Kiedy ta gitara w twoim ręku zaczęła być częścią ciebie? To jest, wiesz, okres liceum, gdzie wiadomo, że działamy chętnie grupowo, wyjeżdżamy na wycieczki, mamy jakiś przyjaciół, swoje tam takie towarzystwo, z którym się człowiek spotyka. Zaliczyłam jeden obóz harcerski, ale jednak uznałam, że alarmy nocne to jest coś takiego, co mnie tak wkurza, że już nie chcę nigdy więcej jechać na obóz harcerski, czyli wojsko raczej nie. Ogniska, piosenki, to było takie naturalne. Wiesz, jak już się okazało, że no nie będę wyglądała jak łabędzica i niestety tego Czajkowskiego w związku z tym nie zatańczę, musiałam się z tym pogodzić z bólem wielkim. To była też taka, wiesz, dla mnie jakby przełomowa bardzo sytuacja, bo no musiałam się po prostu z tym niestety tam prawie po 10 latach ćwiczenia, tańczenia i tak dalej. Musiałam. Wreszcie musiałaś, doszło do ciebie, że nie będziesz baletnicą. Tak, że ten czas się skończył. No, to było bardzo bolesne, wiesz co, strasznie zaczęłam dużo jeść. Zajadałam ten stres, po prostu jadłam, ja nie wiem, jak to się we mnie po prostu mogło zmieścić. No i tak się z takiej szczuplutkiej dziewczynki się zrobiłam takim, wiesz, w liceum już byłam takim lekkim pulpecikiem. To takie było naturalne, no, że gdzieś tam, a tutaj fajnie ktoś gra, no to spróbuję. To spróbuję. Miałam znajomych koleżanki, które potem w liceum, był w liceum muzycznym. Ja byłam w klasie takiej z poszerzonym francuskim, więc też uczono nas po prostu tego języka, puszczano nam piosenki, no fajnie, to może można by to było zaśpiewać. No i tyle. A jak poznałam Jakubowicza Andrzeja, jak miałam 17 lat, a wiadomo, że on był wielkim fanem muzyki właśnie folkowej, amerykańskiej, no to tam mi podsyłał różne tam śpiewniki, wezówki jakieś. Aha. Potem już jak byłam jego żoną, to też ściągał, takie było folkowe pisemko, zawsze taka płyteczka była plastikowa, w środku singał to się nazywało, to Pete Seeger tam maczał w tym mocno palce i ja się też tam trochę uczyłam, wiesz, z tego grania. Sprawiało mi to frajdę. Ale byłaś samoukiem? Tak, ja jestem samoukiem, nawet akord D-dur łapię nie tak, jak powinnam, ale cholernie po prostu zacząłem te palce przestawić, to już mi to sprawia wielką trudność. Tak. Zaskakujące, że dopiero kiedy miałaś 23 lata, pod namową przyjaciół zdecydowałaś się na taki pierwszy artystyczny występ. To był Białystok. Po prostu grałam z różnymi znajomymi, już jak mieszkałam w Warszawie, tak towarzysko, na przykład z Jurkiem Wertensteinem Żułaskim, który też gitarkę i tam coś w domu, tam sobie graliśmy dla przyjemności, z Michałem Kłobukowskim, który no nigdy kariery nie zrobił jako muzyk, ale też był tam fanem takiego balladowego śpiewania, został tłumaczem literatury anglosaskiej, nie wiem co tam dokładnie robił, Ginsberga chyba tłumaczył, dawno go nie widziałam, nie wiem co robi, ale na pewno tłumaczy. No i to właśnie Michał, który wtedy miał taki zespół Tratwa, jechał, to wysłał właśnie jakąś tam demówkę i oni mnie zaprosili, on mnie tam wypchnął. Ja tak nie bardzo miałam ochotę jechać, wiesz, dokładnie pamiętam ten dzień, jak gdzieś tam stałam chyba na Gdańskiej z gitarą i tak była ohydna pogoda, bo to w listopadzie i tak siąpił taki deszcz ze śniegiem, mówię, a chyba wrócę do domu, tam mi się nie podoba, chyba nie chce mi się jechać w ogóle. 78 rok. Tak, to chyba tak. I pojechałaś na ten festiwal. On się nazywał Jesień z Bluesem. Jesień z Bluesem, no i tam jakoś ta publiczność tak strasznie żywiołowo reagowała na ten mój występ i redaktorzy też, no i to się zaczęło od tego, że, no wiesz, propozycje jakieś tam koncertowe, bo to wiesz, wtedy było dużo klubów studenckich, można było bardzo dużo grać. Czyli świetny debiut. Taki debiut, powiedziałabym, na zasadzie otwarcia drzwi skopa. Tak. Byłaś zaskoczona? Byłam bardzo zaskoczona, bo ja tak naprawdę to miałam takie wrażenie, że ja to sobie będę, wiesz, siedzieć w domu, tam zajmować się domem. W ogóle nie miałam akurat w tym momencie żadnych takich planów, co ja bym tak naprawdę chciała w tym życiu do końca robić. Ale widać, los tak chciał. Kariera artystyczna od Białegostoku poszła szybko. Zaraz opowiesz o tych najważniejszych fragmentach tej kariery. Zagrajmy drugą piosenkę. Chcesz, żebyśmy posłuchali piosenki z tego projektu Itching? Z Itchingu to kołysanka, tak, bo to tam ładna jest. Tak? Lubisz ją? No tak, no bo to wyjątkowa taka sesja. A zagrasz coś jutro z Itchinga? Czy ja zagram coś z Itchinga? Wiesz co, ta kołysanka dla misiaków to na ogół jest grana tak na zamówienie publiczności na bis, bo ja tak troszeczkę teraz bardziej energetyczne te piosenki i sobie śpiewam. Pewnie tak, no pewnie, no tak wiesz, ja wiem, że ja tak to mówię, oj dobra, zagram, no może zagram, zobaczymy. No to teraz. W tym pokoju bardzo cicho dziś, po trzech dniach nareszcie śpisz, gdzieś za drzwiami. Został ból. Całych siebie chcemy dać. Kilku ludzi dobrze nas zna, tylko czasem słabnie nam pól. Może trzeba malować bez far. Przeklinamy dzień za dniem, śpisz, bo życie nie jest snem. Taki ciężar tylko zgina ci kar. Zostań w domu z Trójką. W Godzinie Prawdy Martyna Jakubowicz, która jutro na specjalnym koncercie w Trójce celebrować będzie 40-lecie kariery artystycznej. To tak dumnie brzmi, prawda? Bardzo poważnie. Poważnie. Zwłaszcza, że jeszcze nie zamierzasz kończyć. Cieszę się, że przetrwałam. No wiesz, nie wiem, to już teraz to nie w moich rękach do końca takie decyzje. Ile ty płyt masz na koncie? Liczyłaś to? Ja nie liczę, nie wiem, 12. To nie są takie jakieś, wiesz, wyniki ogromne. No, ale kilkanaście płyt w dorobku. No, kilkanaście, tak. Kilka takich piosenek, które są natychmiast z tobą kojarzone. Myślę, bardzo lubiane przez ludzi. Tak więc czujesz się spełnioną artystką? Wiesz, ja mam cały czas nowe pomysły. To jest taki stan umysłu, że ja tutaj, wiesz, Dylan, tak, skończona sprawa, a już co najmniej, wiesz, ze 3-4 projekty w głowie, jakieś fajne jeszcze do roboty. Poza tym wydaje mi się, że ja się tak też pozbyłam jakichś tam ciężarów natury psychicznej. Tak sobie ten umysł, wiesz, cały czas nastawiam i szkole, żeby mi nie zawracał głowy w sprawach, które powinny być pozamykane, że ta energia idzie zupełnie jakby fajnie w innym kierunku, także, wiesz, ten wokal się troszeczkę zmienił, jest bardziej taki, wiesz, też energetyczny, przestałam tak marudzić po prostu w tych pieśniach. Zobaczymy, do czego dojdę. To jest bardzo interesujące, bo każda nowa sytuacja otwiera ci nową perspektywę. Tak. To jest fajne, bo jeżeli można się uczyć do końca życia, no to ja bym tak chciała. A powiedz, z tych 40 lat, który z tych artystycznych okresów był dla ciebie istotny? Bo przecież ty byłaś w pewnym momencie związana z Dżemem i śpiewałaś wspólnie z Riddlem. Tak, ale wiesz, z Dżemem to były takie sytuacje bardzo sporadyczne. To tak naprawdę nigdy tam nie było. Myśmy się po prostu spotykali na takich samych koncertach i tam Rysiek czasami wychodził, wiesz, jak ja grałam na przykład Domy z Betonu. Ja też czasami wychodziłam, żeby tam coś mu dośpiewać, ale z Dżemem jako z Dżemem nie za bardzo, wiesz, ja nie jestem tak do końca wokalistką unoszącą, wiesz, takie mocne jakieś rockowe czy bluesrockowe granie. Pozostajesz w swoim klimacie, ja czujesz się najlepiej śpiewając sam. Tak, tak. Ale ten moment, kiedy osiągnęłaś sukces na przykład z piosenką W domach z betonu, pamiętam, że to było pierwsze miejsce na liście przebojów Trójki. przez dłuższy czas, prawda? Tak było. To był moment istotny? Dał ci takie poczucie popularności? Moment był fajny, moment był istotny. Moment był w jakiś sposób też przełomowy, ponieważ stajesz się naraz kimś znanym, tak? Czyli ktoś cię kojarzy już z czymś takim bardzo konkretnym, z konkretną piosenką. Ale pamiętajmy o tym, że to był te lata 80. wchodziły zespoły mocno bardzo grające. To był Perfect, to był Manam, to było Lady Punk. A ja chciałam robić takie rzeczy właściwie, jak robię w tej chwili. Dlatego ta płyta Dylanowska jest fajna, bo ona też pokazuje trochę z mojej przeszłości, którą, jakieś rzeczy, które ja miałam w głowie wtedy, a nie robiłam tego. I zrobiłam to, zobacz, po 40 latach. To jest naprawdę frajda. Frajda, więc ja jestem fanem po prostu tej tradycji amerykańskiej, jestem fanem tych korzeni i zazdroszczę im, że oni mogą cały czas z tego czerpać, tak? Dlatego te lata 80. to tak nie do końca, niby fajnie. Coś tam próbowałam, miałam przecież też taki skład rockowy. No nie bardzo po prostu, myśmy jedną płytę zrobili wspólnie. To nie był mój świat. Zdecydowanie zupełnie po prostu nie, niezależnie od tego, że ta płyta może jest fajna i ludziom się cały czas podoba. O której płycie mówisz? Mówię o Bardzo groźnej księżniczce. Tak. Nie, czyli teraz jesteś bardziej wierna sobie. W tej ostatniej płycie Dylanowskiej to jest to, tak, czym jest artystycznie Martyna Jakubowicz. Tak, zdecydowanie tak. Życiowo w tej chwili wydaje się, że jest okej u ciebie, prawda? Nie tylko mówię o domu koło Srebrnej Góry, ale też o twoim partnerze. O tym, że masz jakieś takie miejsce, gdzie czujesz się u siebie, w domu. Tak, znaczy my oboje jesteśmy w rozjazdach. Takie mamy profesje, spotykamy się w domu. On jest geologiem, prawda? Tak, on jest, tak, jest z wykształcenia geologiem, ale no, nie mamy złóż ropy naftowej, więc zresztą paradoksalnie myśmy się poznali, to on już w głowie miał, że będzie wyjeżdżał do Australii i niestety przyblokował się ten pomysł. Ja czasami mam też takie wyrzuty sumienia, bo to jest człowiek, który lubi się przemieszczać, który szalenie lubi towarzystwo, przemieszczać się, podróżować, poznawać różne nowe rzeczy. I tak czasem ja mam właśnie wyrzuty sumienia, że go tak upupiłam trochę, ale myślę, że to jeżeli dobrze pójdzie, to i jego życie za jakiś moment też się zmieni, czyli będziemy się troszeczkę bardziej ruszać gdzie indziej. Trudno jest troszeczkę z tego zawodu wyżyć, gdybyś chciał, mówiąc krótko, albo zostać na uczelni, albo gdzieś się zatrudnić, musiałby firmę otwierać i ja to on, na pewno nie, to nie jest w ogóle ten typ człowieka. No a za te pieniążki, które były mu proponowane jako pensja, no to proszę cię, błagam, naprawdę nie. Więc on sobie wymyślił co innego, jest bardziej dziarski i utalentowany. Nauczył się hydrauliki, kładzenia kabli elektrycznych, kafelkowania, kładzenia drewnianych tarasów. Czyli tak zwana wykończeniówka. Wykończeniówka i po prostu niestety robi to tak dobrze, że zostało ostatnio z niego pół, bo bez przerwy po prostu jest w pracy. No więc też do końca nam to tak, wiesz, nie odpowiada, ale mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Pracować trzeba i wszyscy pracujemy i pracujemy ciężko. No ale jest fajnie. Jest fajnie. Wiesz, ta wieś powoduje, że jednak człowiek, ten organizm się bardzo tak reanimuje szybko. Człowiek jest w stanie odpocząć. A ludzie wokół przyjaźni? Bo wiesz, czas teraz jest taki, że... Wiesz co, ja myślę, że Polska... Strasznie dużo niedobrych rzeczy między Polska jest krajem zneurotyzowanym i ja wiesz, nie lubię mówić takich nieprzyjemnych rzeczy i wytykać komuś, krytykować. Kiedyś byłam tak, wiesz, za mocno w ogóle, tak wchodziłam w takie klimaty, o, to jest niedobrze, a może być to, a tamto, wiesz, takie dyrektorowanie w ogóle bez sensu. To nie jest dobre. Każdy niech podejmuje swoje tam jakieś decyzje, ale prawda jest taka, że to, co najbardziej mi uwiera w tym wszystkim, to jest ta taka, przede wszystkim brak szacunku dla drugiego człowieka. Pomimo to, że spotykam fantastycznych ludzi, naprawdę miłych, ale mówię te wady. Zawiść, która wynika z kompleksów, czasami to takie zwolnienie samego siebie z okazywania jakichś takich złych emocji w stosunku do drugiego człowieka. Za łatwo nam jest po prostu wylewać z siebie brudy, tak, prawda? Tak, no, to jest to. I przede wszystkim, ja mówię, to jeszcze to jest gdzieś tam z komuny, zostały jakieś takie nawyki, które są no w ogóle nie do przyjęcia dla mnie, kompletnie. I to jest dolegliwe, no nie mówiąc już o zwykłym po prostu chamstwie. Którego zbyt wiele wśród nas, tak, wokół nas. Zwykłym chamstwie, to jest coś tak po prostu okropnego, wiesz, ja po prostu wiem, o co chodzi, dlatego że ja jeździłam trochę za komuny do Rosji, teraz czyli do Związku Radzieckiego i zrozumiałam to dopiero, jak, na czym to polega, jak lądowałam na Okęciu, wychodziłam z tego Okęcia i nic się nie zmieniło. A ja mówię, aha, no to jednak przypełzło. Jednak przypełzło. I to jest niestety dla mnie straszna tragedia. Straszna tragedia, pomimo tego, że niby komuna padła, że niby mamy nową rzeczywistość, że niby mamy galerie i butiki, że wolny rynek, że mamy wolny rynek, że ludzie jeżdżą po świecie, mogą po prostu sobie podróżować i zdobywać jakieś nowe doświadczenia, obserwować, jak jest gdzie indziej. To niestety po prostu w głowach czasami jest coś okropnego, wiesz. Wystarczy wyjechać do Czech i ja się czuję po prostu innym człowiekiem, tak? Wystarczy... Aż tak? Tak, tak, tak. Nie chciałbym zostawić naszych słuchaczy wobec tego w takim pesymistycznym nastroju. Nie, uśmiechajmy się po prostu, do cholery uśmiechajmy się i bądźmy mili dla siebie i szanujmy się wzajemnie. No, to, ale Martyna, to będzie fantastyczne. Ty masz, to jest tutaj taki komfort. Wiem, ale popatrz, muzyka łagodzi obyczaje. A zatem masz tutaj sposób na to, żeby dać ludziom coś ciepłego, fajnego. No wiesz, ja się bardzo staram i tak jak mówię, ja mam z moją publicznością często tak fantastyczne, wiesz, sytuacje i dostaję takie wsparcie, że to, wiesz, człowiek się tak podładowywuje i jest taki, wiesz, uszczęśliwiony, to zaraz jesteś takim motylkiem, wiesz, po prostu, tak, no to jest szalenie w ogóle budujące. I tak pewnie będzie jutro na koncercie w Trójce. Bardzo ci dziękuję za szczerą podróż przez twoje życie. Nowa płyta Martyny już do dostania. Tytuł? Zwykły włóczęga. Zwykły włóczęga, a jutro specjalny, urodzinowy z okazji 40-lecia na scenie koncert w Trójce. Zapraszam serdecznie, będziemy, mam nadzieję, świetnie się bawić. Martyna Jakubowicz była dziś gościem Godziny Prawdy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you. jest powtórka audycji. Blitzkrieg. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu